أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد رحمت بنیاد ہے جو مجھ پر میرے حق کی تعظیم کے لیے درود پاک بھیجے. اللہ تبارک و تعالی اس درود پاک سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جس کا ایک بازو مشرق میں اور دوسرا مغرب میں. اللہ تعالی اسے حکم فرماتا ہے میرے اس بندے پر درود بھیج جیسے اس نے درود بھیجا میرے نبی پر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. وہ فرشتہ قیامت تک اس پر درود پاک بھیجتا رہے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سے بھائیوں, تحصیل شجاع آباد ضلع ملتان کے ایک عیسائی بھائی جو حال باب المدینہ میں مقیم ہیں ان کے بیان کا خلاصہ ہے. میں والدین کا معاذ اللہ انتہائی درجے کا گستاخ تھا, کرکٹ اور بلیئرڈ کھیلنے میں دن برباد کرتا اور شب ویڈیو سینٹر کی زینت بنتا. ماہ رمضان المبارک میں ماں باپ سے میں نے بہت زیادہ لڑائی کی, یہاں تک کہ گھر میں توڑ پھوڑ مچا دی. اپنی گناہوں بھری زندگی سے خود بھی بیدار تھا, غضب کا جذباتی اور غسیلہ بھی تھا, اسی لیے معاذ اللہ عز و جل کئی بار خودکشی کرنے کی سعی کی مگر الحمدللہ عز و جل ناکامی ہوئی. اللہ عز و جل کے کرم سے مجھ گناہگار کو رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں ایک اعتکاف کا شوق پیدا ہوا. اپنے گھر کی قریبی مسجد ہی میں اعتکاف کا ارادہ تھا کہ ایک اسلامی بھائی سے ملاقات ہو گئی. ان کی انفرادی کوشش کے نتیجے میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہونے والے اجتماعی اعتکاف میں عاشقان رسول کے ساتھ معتکف ہو گیا. الحمدللہ عز و جل اجتماعی اعتکاف کی برکتوں کے کیا کہنے. میں گناہگار کلین شیو اور پینٹ شرٹ میں کسا کسایا گیا تھا مگر تربیتی حلقوں, سنتوں بھرے بیانوں اور عاشقان رسول کی صحبتوں اور نعتوں اور مناجاتوں نے وہ مدنی رنگ چڑھایا کہ ہاتھوں ہاتھ داڑھی بڑھانی شروع کر دی, امامہ شریف کا تاج سر پر سجا لیا اور چاند رات کو خوب رو رو کر گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد گھر جانے کے بجائے ہاتھوں ہاتھ سنتوں کی تربیت کے 3 دن کے مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ساتھ سفر پر روانہ ہو گیا. میں نے عید کے 3 دن رائے خدا عز و جل میں عاشقان رسول کے ساتھ گزارے. خدا کی قسم یہ میری زندگی کی سب سے پہلی عید تھی جو بہت اچھی گزری. واپسی پر گھر آ کر امی جان کے قدموں سے لپٹ گیا اور اس قدر رویا کہ ہچکیاں بند گئیں اور میں بے ہوش ہو گیا. کم و بیش آدھے گھنٹے کے بعد جب ہوش آیا تو سارے گھر والے مجھے گھیرے ہوئے تھے اور تصویر حیرت بنے ایک دوسرے کا منہ تک رہے تھے کہ اسے کیا ہو گیا ہے. الحمدللہ عز و جل گھر میں بہت اچھی ترکیب بن گئی. تادم تحریر تنظیمی طور پر علاقائی مشاورت کا نگران ہوں. الحمدللہ عز و جل یہ الفاظ لکھتے وقت یعنی یہ الفاظ انہوں نے تحریر دیے تھے تو یہ الفاظ لکھتے وقت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تربیتی کورس کرنے کی سعادت حاصل کر لینے کے بعد مزید 126 دن کے امامت کورس کا سلسلہ جاری ہے. دعا استقامت کا ملتجی ہوں. بگڑے اخلاق سارے سنور جائیں گے مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف. بس مزہ کیا مزہ کو مزے آئیں گے مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو میٹھے میٹھے سینگ بھائیو آپ نے دیکھا کہ خودکشی کی کوشش کرنے والا گناہوں سے بیزار, گھر والے اس سے بیزار, خود زندگی سے بیزار, بگڑا ہوا معاشرے کا ٹھکرائے ہوا فرد. الحمدللہ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہونے والے اجتباعی اعتکاف میں جب عاشقان رسول کے ساتھ معتکف ہو گیا تو اس کی تقدیر میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا. اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ اسلامی بھائی اس وقت بھی یہاں ہوں گے اور سن بھی رہے ہوں گے, کیونکہ وہ ابھی مدنی تربیتی کورس کرنے کے بعد امامت کورس بھی تو کر رہے ہیں. نہ کہاں ایسا شخص جو مسجد کا رخ نہ کرے, آج وہ امام بننے کی تیاری کر رہا ہے. تو الحمدللہ دعوت اسلامی نے کئی بے نمازیوں کو تہجد گزار بنا دیا بلکہ مسجدوں کا پیش امام بنا دیا. تو ایسا ہے الحمدللہ فیضان مدینہ کا اعتکاف. اب ظاہر تھوڑی بہت تو تکلیف آتی ہے. اب آپ بولو کہ بھیڑ بہت ہے, یہاں تو استنجا خانے پہ رش ہوتا ہے, صاحب وضو خانے پر بھی بڑی بھیڑ ہوتی ہے. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں اللہ کرے کہ ہم سب کو بار بار مدینے کی حاضری نصیب ہو. یہاں تو سچی بات ہے کہ بہت کشادہ جگہ پھر بھی ملی ہے. حج کے سیزن میں کمروں میں یعنی کہ جس کو محاورہ کہتے ہیں کہ بھیڑ بکریوں کی طرح بھرتے ہیں, یعنی ایک ایک کمرے میں 8-8 10-10 15-15 14-14 20-20 آدمیوں کو بھرتے ہیں. اور معاذ اللہ کئی جگہ مرد اور عورت اکٹھے اجنبی اجنبیہ. اچھا, اور جگہ ملتی ہے ایک بستر کی, ایک بستر کی جگہ ملتی ہے, اسی میں آپ نے سونا ہے, اسی میں آپ نے اپنا بیگیج سامان وغیرہ بھی بس قریب قریب یہ لوگ ترکیب بنا لیتے ہیں. بیچارے بہت مظلومیت کے عالم میں پڑے ہوتے ہیں. ہاں جو زیادہ خرچہ کر سکتے ہیں پیسے زیادہ مالدار کروڑوں پتی جو ہوتے ہیں نا وہ البتہ مطلب بڑی جگہ لے کر وہ رہ سکتے ہیں, لیکن عام حاجی جو ہیں ان کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ بہت تکلیف میں رہتے ہیں. اچھا, پھر اب جیسے کہ وہ پورا کمرہ ہے, اتنے سارے افراد رہتے ہیں, یا ایک شقہ بولتے ہیں فلیٹ, اس فلیٹ میں ایک یا دو استنجا خانے ہوتے ہیں اور سب یعنی کہ ایک دوسرے کے لیے حاجی بھی اکثر اجنبی ہوتے ہیں مرد عورت سب, اس پہ لگاتے ہیں لائن, ایک دو بیسن ہوتے ہیں اسی پہ کرتے ہیں وضو. تو بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے سفر حج میں. یہاں تو بہرحال پھر بھی اچھا، پھر ڈبلیو سی بھی اب نہیں ہوتے وومن، اب کموڈ ہوتے ہیں، کموڈ یعنی کرسی نما استنجا خانے ہوتے ہیں، جس میں مجھے تو استعمال کرنا نہیں آتا کہ اس میں پتہ نہیں پاک آدمی کیسے رہے، یعنی اس میں اگر استنجا کرے بھی تو شاید غسل کرنا پڑے، اتنی آزمائش ذہن نہیں ہے ان لوگوں کا، وہاں کے لوگ بس وہ کموڈ بناتے ہیں، مسجدوں میں الحمدللہ ہوتی ہے ڈبلیو سی، لیکن گھروں میں آج کل غالب اکثریت 99.9 کموڈ، ہم لوگ جب قافلہ لے کر جاتے تھے نا تو کموڈ ہوتے تھے، تو پھر وہاں جس سے لیتے تھے کرائے پر مکان، تو چونکہ ہماری نفری زیادہ ہوتی تھی تو ہم بات کرتے تھے کہ ہم، تو یہ ڈن ہوتا تھا کہ کموڈ تم لوگ نکلوا لو، ڈبلیو سی لگوا لو، لیکن جب یہ جگہ خالی کرو گے تو ہم کو دوبارہ کموڈ لگوا کر دو گے، تو یہ کرنا پڑتا تھا کہ اپنا ڈبلیو سی لگوائیں پھر ان کو کموڈ لگوا دیں یا پیسے دے دیں ایکسٹرا کہ وہ کموڈ لگوا لے واپس، ایسی حالت ہے۔ تو خدا کی قسم اس کے مقابلے میں جو میں نے لوگوں کو وہاں تکلیفیں دیکھی ہیں، تکلیفیں بہت کم ہیں، یہ کم تکلیف میں گھبرا جاؤ گے تو وہ حج کی تکلیفیں کیسے برداشت کرو گے؟ حج کا سفر تو سمجھو ایک طرح سے تکلیفوں کا مجموعہ ہوتا ہے، میں نے خود ایسے حاجیوں کو دیکھا ہے کہ جو بولتے تھے، یعنی جو وہاں مقامی لوگ کام کرتے نا، وہ بولتے تھے یار ہم ہر سال سوچتے ہیں کہ اب آئندہ سال کبھی حج نہیں کریں گے، اتنی آزمائش ہے۔ پھر حج کے دن قریب آتے تو پھر گدگدی شروع ہوتی ہے کہ چلو چلو حج پہ چلتے ہیں، یہاں تک کہ ایک شخص، وہ تو باب المدینہ کا تھا، جانتا تھا شاید میں اس کو، وہ مجھے مدینہ منورہ میں ملا، وہ سن 80 کا شاید یہ بھی واقعہ ہے، تو اس نے مجھے کہا کہ بس یہ جلدی 40 نمازیں پوری ہو جائیں تو میں تو بس مکہ شریف چلا جاؤں، وہاں سہولتیں بہت ہیں۔ بیچارہ بس میں اس کی دیکھتا رہا کیا بولوں اس کو، حالانکہ مدینہ میں راحتیں ہی راحتیں، مکہ مکرمہ میں بھی مسرتیں ہی مسرتیں۔ تو اب یہ کہ تکلیفیں سہنے کا ذہن بنانا چاہیے، تو اس لیے اس اعتکاف میں انشاءاللہ تکلیفیں سہنے کا ذہن بنا لو گے نا، کہ یہاں یہ رش ہے نا، یہاں تو 4100 ہے یہ باب المدینہ کے فیضان مدینہ میں، صرف 4100، وہاں تو لاکھوں لاکھ حاجی ہوتے ہیں، آخری دن جب آتا ہے نا سمجھو تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی، ادھر گلیاں روڈ مار رکاوٹ پھر نہیں کرتے وہ لوگ، وہ پولیس وغیرہ ویسے نہیں رہنے دیتے لیکن آخری دن چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ پل کے نیچے ادھر ادھر سامان حجاج پڑے ہوتے ہیں لمبے لیٹے، مینا شریف میں تو ہم نے دیکھا ہے دھوپوں میں لوگ سوئے ہوتے ہیں دھوپ میں، یہاں تو آپ چھت کے نیچے ٹھنڈے پنکھے کے نیچے مدنی موسم میں، آپ بولتے ہم کو اعتکاف میں تکلیف ہوتی ہے، وہاں اس گناہگار نے دیکھا اور یہ گناہگار دھوپوں میں سویا ہوا ہے، میں بھی سویا ہوں دھوپوں، الحمدللہ دھوپ ٹھنڈی ٹھنڈی ہے چاؤں میں کی میں کی ہے، شہر مدینہ تیری بات ہی نرالی ہے، پیارے باپا ابھی آپ مدینہ منورہ کی پیاری پیاری باتیں سنا رہے ہیں، موتقف جو یہ کہیں کہ ہمیں مسائل کا شکار ہے، تو کیا آپ نے کبھی ایسے اعتکاف کیے ہیں جس میں دھوپ میں سونا پڑا ہو، استنجا خانے وضو خانے میں تکلیف ہوئی ہو؟ میں نے زندگی کا سب سے پہلا اعتکاف جہاں میں امامت کرتا تھا نور مسجد کاغذی بازار، اس وقت اعتکاف کا اتنا رواج نہیں تھا، لوگ نہیں کرتے تھے اتنا اعتکاف، میں نے ہمت کی میں نے اعتکاف کیا، اب اعتکاف کرتے تو کر لیا میں نے، لیکن واقعی میرے لیے آزمائش بہت ہو گئی، اب میں اکیلا ہوتا تھا، دھوپ میں تو نہیں لیکن فل روشنی میں، اور وہاں کبوتر بھی ہوتے تھے، اوپر کی منزل پہ میں سوتا تھا، کبوتر پر پھڑ پھڑاتے تھے تو آنکھیں کھل جاتی تھی، پھر چندہ لینے کی گاڑیاں نکلتی تھی، یتیم خانے اور یہ سارے رمضانوں میں نکلتے ہیں. اب مسجد اتنی بڑی تھی نہیں, محلے کی مسجد تھی, تو وہ اسپیکر پہ شور مچائے کہ ہم کو زکات دے دو, فطرہ دے دو, طرح طرح کے. تو میں سو نہیں سکتا تھا, یہاں تک کہ وہ میں ہو گیا بیمار اور آ گیا بخار, یہاں تک کہ بالکل دل چھوڑ بیٹھا تھا کہ اب میں کروں کیا. بالکل کا بس شیطان بولتا, شیطان کیا بھلا نفس سے ہمارا کہ بس اب اعتکاف توڑو اور چلو. پھر بہرحال جوں تو میں نے دل پکڑا. میں اسلامی بھائیوں کو منتیں کرتا تھا کہ میرے کو کوئی ساتھ دو, میرے ساتھ ریلیا کرو, میرے پاس سو جایا کرو تاکہ مجھے کمپنی ملے. میری طبیعت خراب, بیمار, بخار, الٹی, بس وہ دن بھی تھے جو بیت گئے. تو میں نے الحمدللہ ہمت نہیں ہاری, وہ اعتکاف وہاں پورا کر لیا. استنجا خانہ بھی وہاں مسجد کی باؤنڈری والے میں نہیں تھا, مسجد کے باہر تھا, خارج مسجد تھا. خیر وہاں جاتا میں, لوگ تالا کھولتا اور مسجد کا مین گیٹ کھول کے باہر استنجا خانے میں جاتا پھر آ جاتا. خیر تو اس طرح میرے دن کٹ گئے, میرا اعتکاف پورا ہو گیا. اب ایسے میں آدمی کا دل تو ٹوٹ ہی جائے نا, کہ آئندہ کیسے اعتکاف ہو. لیکن اللہ نے مجھے ہمت دی اور میں نے انفرادی کوشش شروع کی. تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے دو اسلام بھائیوں پر, دو دوستوں پر کامیابی حاصل کر لی, وہ میرے ساتھ اعتکاف کے لیے تیار ہو گئے. تو دوسرے سال میرا خیال ہم تین ہو گئے یا پتہ نہیں دو ہو گئے, اس طرح دو یا تین نے ہم نے مل کر اعتکاف کیا. اب ذرا مجھے کمپنی ملی تو وہ حوصلہ رہا میرا. اور یوں بڑھتے بڑھتے وہاں پھر ہر سال میرے ساتھ معتکفین بڑھتے رہے, میں کوششیں کرتا رہا. تو آخری سال وہاں کا نور مسجد کا, اب دعوت اسلامی کا بھی شاید آغاز ہو گیا تھا یا بس ہونے والا تھا, تو نہیں میرا خیال ہو گیا تھا آغاز, اب یہ بھول گیا ہوں میں. خیر تو آخری سال جو تھا میرا وہاں نور مسجد کا, وہاں ہو گئے 28 معتکفین. بڑی دھوم دھام سے شورا ہو گیا, دھوم پڑ گئی 28 کا اعتکاف, کیونکہ اتنا رواج نہیں تھا اعتکاف کا. پھر چونکہ دعوت اسلامی شروع ہو گئی تھی اور میرے کو کئی کئی بیان کرنے پڑتے تھے, میں اپنے گھر سے ٹفن باکس لے کر اپنے چند دوستوں کو لے کر, اس وقت اسلامی بھائیوں کی اصطلاح بھی نہیں تھی اپنی, تو لے کر بہرحال ادھر ادھر چلا جاتا, بیان کرتا, دن میں دو بیان کرتا, کبھی تین بیان کرتا, دور دور علاقوں میں جاتا, ایک بیان کرتا. وہ بہرحال وہ جا کر میں کوششیں کر رہا تھا, مجھے بس ایک دھن سوار تھی کہ میں نے بس یہ کرنا ہے کام. الحمدللہ تو اب میری جو کمیٹی تھی مسجد کی وہ مجھ سے تنگ آ گئی تھی, مجھے یہ سب پتہ چلا. میں چھٹیاں بہت کر رہا تھا, میں نے ان کو آفریں کی تھی کہ آپ میں جو بھی چھٹیاں کرتا ہوں اتنی میری تنخواہیں کاٹ لو, میں مجبور ہوں, میں نے یہ کام تو نہیں چھوڑنا. وہ بھی خاموش تھے, وہ سمجھتے تھے کہ کام دین کا کر رہا ہے, چھٹیاں جو کر رہا ہے تو اپنے نفس کے لیے نہیں کر رہا, لیکن بہرحال کمیٹی ہوتی ہے. تو جب میں نے یہ حالات دیکھے کہ شاید اب یہ مجھ سے معذرت کر لیں گے کہ بھائی اب ہماری جان چھوڑو, تو یہ ہمیشہ خیال رکھنا, کہیں بھی آپ کام کرتے ہوں اور آپ کو یہ لگے نا کہ یہ آپ کو دھکا مار دیں گے, تو اس سے پہلے شرافت سے عزت کے ساتھ اپنے کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. یہ بالکل آپ کو میں نے گر کی بات بتائی ہے, اس کو گرے سے باندھ لیں. اگر وہ دکان پر آپ کام کر رہے ہیں, کہیں بھی کام کر رہے ہیں, کسی بھی ادارے میں یا مسجد میں, کہیں بھی مدرسے میں, یہ لگے کہ نکالیں گے تو ذلت بہت ہوگی, اور اپنے نکل جائیں گے نا تو تھوڑا عزت رہے گی. تو جب میں نے دیکھا کہ اب یہ دھکا ماریں گے میرے کو, تو میں نے ایک ریزائن تیار کیا کہ میری دعوت اسلامی کی مصروفیاتیں جو تھیں تو اس لیے میں مستعفی ہوتا ہوں امامت سے. میں چلا گیا جو بھی کمیٹی کا بڑا تھا متولی اس کے گھر, اور میں نے ریزائن پیش کر دیا. تو واقعی ایسا ہی لگا کہ وہ جیسے انتظار کر رہا تھا, بالکل بلا چونو چرا چپ چاپ اس نے لے کر جیب میں رکھ لیا اور میری چھٹی ہو گئی. تو یوں بال بال میں عزت سلامت لے کر وہاں سے نکل آیا. لیکن الحمدللہ کمیٹی میرے سے بالکل بدزر نہیں تھی, بہت ہی سیٹ تھی, اس لیے کہ الحمدللہ میں نے وہاں بہت اچھا انداز رکھا تھا. وہ لوگ مجھے پہلے تنخواہ دینے کی پہلے ترقی میں تھی وہاں, تو میں نے منع کر دیا, میں پورا مہینہ کر کے اپنی تنخواہ لوں گا. کہ میں دو چار دن پہلے لے لوں اور پھر کہیں مر جاؤں تو دو چار دن کا وبال میرے سر پر نہ رہے. اچھا میرا ریکارڈ رہا, میں نے 10 سال وہاں تقریباً گزارے, میرا ریکارڈ ہے الحمدللہ, ایک بار بھی میں نے ایڈوانس میں ان سے تنخواہ نہیں لی. یا رسول اللہ, تو ان کے جذبات میرے بارے میں بہت ہی اچھے تھے, میں نے نہیں سنا کہ انہوں نے مخالفت کی ہو میری, پیچھے سے بھی بہت اچھے جذبات یہ لوگ بیان کرتے تھے, اور بالکل وہ جھوٹ میں کہتے تھے کہ ہم کو آج تک ایسا امام ملا نہیں اور ملے گا بھی نہیں, مایوسی بھی تھی ان کو, لیکن بس وہ میری چھٹیوں کی وجہ سے بیچارے مجبور تھے. پھر تو خیر بعد میں مجھے سمجھانے آئے تھے کہ آپ جس طرح چاہو جب چاہو نمازیں پڑھاؤ. جب انہوں نے لوگوں کا دیکھا نا کہ وہاں ایک بہت بڑا اچھا خاصا ماحول بن گیا تھا الحمدللہ اطراف میں, تو پھر لوگوں نے میرا خیال ان کو پریشر کیا ہوگا کہ اس کو کیوں تم لوگوں نے فارغ کر دیا. میں پھر چلا گیا تھا شہید مسجد میں کہ اب میں صرف جب ہوں گا تو نماز پڑھاؤں گا اور نہیں ہوں گا تو نہیں پڑھاؤں گا. تو پھر وہاں شہید مسجد میں میں نے بالکل بغیر تنخواہ کے ترکیب بنائی. نور مسجد میں تنخواہ لیتا تھا میں, مگر وہاں جب آؤں گا چاہوں گا پڑھاؤں گا چھٹی کروں گا اس طرح. تو بہرحال یہ کہ اب 28 معتکفین ہو گئے اور اب میں نے چھٹی کر لی نور مسجد سے, اور گلزار حبیب میں اجتماع ہفتہ وار شروع ہو گیا تھا اپنا. تو پہلے سال گلزار حبیب میں 60 معتکفین ہو گئے, تو 60 کی بھی دھوم پڑ گئی, 60 معتکفین. پھر 60 سے بڑھتے بڑھتے بڑھتے بڑھتے بڑھتے اب 4100 ہو گئے. تو یہ 4100 تو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں, باقی تو اس وقت دعوت اسلامی کے ماتحت دنیا کے نہ جانے کتنے ملکوں میں اعتکاف ہو رہا ہوگا. تو یہ اللہ کا کرم دیکھیے, اللہ کا کرم دیکھیے کہ میں نے ہمت نہیں ہاری, 10 دن اکیلے گزار لیے تکلیفوں میں, بیماری میں بھی نہیں بھاگا الحمدللہ. اگر میں وہاں سے بھاگ جاتا اعتکاف توڑ کے دل چھوڑ گئے تو پتہ نہیں یہ سعادتیں اور یہ بہاریں میرے حصے میں آتی ہیں نہیں آتی. تو اس لیے آپ بھی بس دل مت چھوڑنا, لاکھ تکلیفیں ہوں پڑے رہنا, پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. تم گھر کو نہ کھینچو, نہیں جاتا نہیں جاتا میں چھوڑ کے فیضان مدینہ نہیں جاتا. تو میٹھے میٹھے سائیں بھائیو یہ بالکل ذہن میں رکھیے کہ جو عمل دنیا میں جتنا دشوار ہوتا ہے وہ قیامت کے روز پلہ حسنات میں میزان میں زیادہ وزندار ہوگا. تو اب تھوڑی بہت تو تکلیف آپ کو اٹھانی ہی چاہیے کہ استنجا خانوں پر بھی رش ہوتا ہی ہوگا, انڈر اسٹوڈ وضو خانوں پر بھی رش ہوتا ہوگا. تو جب سفر مدینہ کریں گے تو منا شریف میں, منا شریف کے حماموں میں ایسی ایسی لمبی لائنیں میں نے دیکھی ہیں, جس نے دیکھی ہوں گی اس کو پتا ہوگا. اور پہلے دن تو خصوصاً زیادہ ہی کچھ آزمائش ہوتی ہے, کیوں لاکھوں حجاج نئے نئے ہوتے ہیں, ان کو ترکیب آتی نہیں ہے, اور وہاں کے جو استنجا خانے ہوتے ہیں وہ موبائل استنجا خانے ہوتے ہیں, ہوتے ٹھیک ہوتے سہولت والے ہوتے ہیں, کموڈ نہیں ہوتے, ڈبلیو سی ہوتے ہیں, لیکن ان میں پانی کا پریشر کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے. ایسا پریشر نل ہوتا ہے عجیب و غریب سسٹم کا, اور وہ یوں جو نل ہمارا جو ہوتا ہے نا جس کا بس وہ عجیب سا ہوتا ہے, وہ لمبائی میں اس کی وہ ہینڈل ہوتا ہے اس کا, اور اس کے ساتھ لگا ہوتا ہے پائپ. اب جو تجربہ کار, تو تجربہ بعد میں ہو جاتا ہے بیچاروں کا, شروع میں ان کو ہوتا نہیں ہے تجربہ. تو یہ نل کو ایک دم سے پورا کھول دیتے ہیں. اب جب نل کو پورا کھولتے ہیں تو ایسا پریشر ہوتا ہے اس میں کہ ایک دم وہ پانی زور سے نکلتا ہے, اور نکل کر وہ استنجا خانے کے فرش کو دھوتا ہوا دیوار پہ چڑھتا ہے, دیوار سے چڑھ کر وہ پبلک جو انتظار میں کھڑی ہوتی ہے ان پر گرتا ہے. اب وہ بوکھلا کر مچاتے ہیں شور, تو یہ اندر جو ہے وہ جاتا ہے گھبرا. وہ نل کا سسٹم ایسا ہے کہ وہ بند نہیں کر پاتا بےچارا, تو سوچ کا نہیں پڑتا, وہ شور کی وجہ سے کنفیوز ہو جاتا ہے. تو یہ مناظر میں نے اس طرح کے وہاں دیکھے ہیں. یہاں تو بہت آسانی ہے, یہاں کی لائن بھی مختصر ہوتی ہے, وہاں لائن لمبی لمبی ہوتی ہے. اور پانی کا اپنی سسٹم آپ سے عرض کیا, وضو کے لیے وہاں کے مسائل, منا شریف میں آدمی پاک رہنا بہت مشکل ہوتا ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ پانی استنجا خانے کا فرش دھوتا ہوا دیوار پہ چڑھ کر اوپر سے چونکہ کھلا ہوتے چھت اوپر سے آتا ہے پبلک پہ گرتا ہے, اس کا پریشر کتنا ہوگا پانی کا. اب وضو کی تو وہاں وضو خانے نہیں ہوتے مینا شریف میں, دو یا تین نل لگے ہوتے ہیں استنجا حمام جہاں ہوتے ہیں وہاں باہر ترکیب ہوتی ہے, اس پہ رش ہوئی. میرے اس آدمی رش میں وضو کر ہی نہیں سکتا, وہ پاؤں جوتے اٹھا اٹھا کے دھو رہے اور دے چھینٹے آ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو دھکم پیل ہو رہی ہے, اور اس طرح وہاں لوگ وضو کرتے ہیں. تو میری ترکیب یہ ہوتی ہے کہ وے اتل امکان وہ پلاسٹک کا جالون, وہاں جالون بولتے ہیں اپنے جس کو گیلن بولتے ہیں, پلاسٹک کا جو چوڑا سا بوتل ہوتی ہے 5-10 پاؤنڈ لیٹر پانی کی, وہ ساتھ میں رکھتا تھا. تو اس کے ذریعے پھر لوٹے میں پانی نکال کر میں وضو کرتا, کہ اس نل میں پبلک کے ہوتے ہوئے میرے تو وضو ہوتا ہی نہیں, وہ بھی کھڑے کھڑے. تو یہاں اس کے مقابلے میں بہت سہولتیں کہ یہاں بیٹھے بیٹھے آپ وضو کر سکتے ہیں. پھر بھی اگر آپ تنگ آ جائیں گے تو مینا شریف میں وضو کیسے کریں گے آپ؟ اب چلیے مزدلفہ, مزدلفہ کی لائن جو میں نے دیکھی ہے نا, میرا خیال ہے یا تو پیشاب اندر اندر خشک ہو جائے یا پھر اپنی حدود توڑ کر آپ کو مسائل میں ڈال دے. جس کو بڑا استنجا کی حاجت ہو اس کی تو میرا خیال ہے کتنوں کے کپڑے خراب ہو جاتے ہوں گے. اتنی لمبی لائنیں میں نے مزدلفہ شریف میں دیکھی, حالانکہ وہاں انتظام بہت ہوتا ہے پھر بھی ناکافی ہو جاتا ہے. وہاں اپیلیں لکھی ہوئی دیکھی ہے میں نے کہ جو پہلے حج کر چکے ہیں وہ مت آؤ, مت آؤ, حج کر چکے ہیں مت آؤ, لیکن لوگ مانتے نہیں ہیں. ایسی ایسی سختیاں رکھی ہوئی ہیں, ہمارے یہاں بھی سختیاں ہیں, ہر ایک کو تھوڑی فارم مل جاتا ہے, اس کے باقاعدہ وہ شرائط ہیں. پھر بھی لوگ کسی طرح ترکیبیں بنا کر وہاں پہنچ جاتے ہیں, اطراف کے عرب ممالک کے بہت سارے پہنچ جاتے ہیں. تو اس طرح وہاں رش جیسا تیسا اور تیسا جیسا ہوتا ہے. تو اس لیے ہمارے جو مساجد میں اعتکاف ہوتے ہیں ان میں پھر بھی تکلیفیں اس کے مقابلے میں کم ہیں, لیکن ان تکلیفوں کا سوچ کر الحمدللہ ہمارے دلوں سے مدینے کی محبت کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہی چلی جاتی ہے. وہ کشش ایسی ہے, مدینے میں کشش ایسی ہے, مینا شریف میں الحمدللہ اٹریکشن ایسا ہے, مزدلفہ شریف میں اٹریکشن ایسا ہے, میدان عرفات شریف وہاں تو استنجا خانے بھی وہاں کے کچھ آزمائش والے ہوتے ہیں, بالکل ایک دن کے لیے عارضی ہوتے ہیں, بہت آزمائش والے ہوتے ہیں. اور میدان عرفات میں رش, سب کے سب 100% حجاج وہاں جمع ہوتے ہیں, لاکھوں لوگ وہاں کا رش بھی دیکھنے والا ہوتا ہے استنجا خانوں میں. تو اپنے جیسا تو لائن میں لگ نہیں سکتا بھائی, سچی بات ہے, پیشاب زور کا ہے اب لائن میں کیسے کھڑا ہو. تو پھر ادھر ادھر پردے کر کے وہ صحرا میں پیشاب کرنا پڑتا ہے, کیسے لائن میں لگوں. یہی مینا اور مزدلفہ میں بھی اس کی نوبتیں آتی ہیں کہ ادھر ادھر چھپ کے کہیں سائڈوں پہ ہزاروں لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں, تو یوں رش میں یعنی کہ اتنے زیادہ رش میں سے کچھ تھوڑی کمی رہتی ہے, پھر بھی رش ایسا ہوتا ہے کہ واقعی جو دیکھا ہو نا اس کو پتا ہوگا کہ رش کیسا ہوتا ہے. تو پھر بھی انشاءاللہ مدینے جائیں گے, آقا بلائیں گے تو ہر سال جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہاں کی تکلیف تو بالکل یعنی کہ مائنر ہے, یہاں تو آپ کی منتیں کی جاتی ہیں, خوش آمدیں کی جاتی ہیں, بہت محبت سے پیار سے آپ کو بچکار بچکار کر بٹھایا جاتا ہے بیان میں کہ آئیے آئیے. تو پھر بھی اگر آپ کو غصہ آتا ہو ناراض ہوتے ہوں تو یہ آپ کو بتا دوں کہ وہاں اگر آپ کسی وہاں کی انتظامیہ کی پسندی یعنی کہ ناپسندیدہ انداز پہ کھڑے ہو گئے بیٹھ گئے تو وہاں ایسی جھڑکیاں مارتے ہیں مسجد الحرام میں, مسجد نبوی شریف میں ایسی جھڑکیاں مارتے ہیں, جھاڑتے ہیں, ڈانٹتے ہیں, ہٹاتے ہیں, بھگاتے ہیں. تو الحمدللہ وہاں کی تکلیفیں پھول ہیں, نہ صرف ایک پھول بلکہ ہر تکلیف وہاں کی پھولوں کا مجموعہ گلدستہ ہے. تو یہاں سمجھو کہ اپنی مطلب ریہرسل ہو رہا ہے, پریکٹس کر رہے ہیں اپنے. تو یہاں سے یہ اتنی سی منی منی تکلیفیں اٹھا کر ہم تجربہ کار ہو جائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل وہاں کی بڑی بڑی تکلیفیں برداشت کرنے کے قابل ہو جائیں گے. باپا جس طرح یہاں چل اعتکاف کی سعادت عطا کی ہے تو بھی چل مدینہ بھی فرما دے. چل مدینہ وہی ہو سکے جس کا دل, چل مدینہ وہی ہو سکے جس کا دل, گھر میں رہ کر بھی اکثر مدینے میں ہے, گھر میں رہ کر بھی اکثر مدینے میں ہے. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے سے بھائیو, میں عرض کر رہا تھا کہ اعتکاف میں جہاں بھی اب یہ اس وقت میرے کو نہ جانے دنیا میں کہاں کہاں سائیں بھائی سن رہے ہوں گے, تو یہ سب کے لیے عرض ہے کہ اعتکاف میں اگر تکلیف آئے بھی تو اس کو برداشت کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ عزوجل آپ جب حرمین طیبین کی حاضری دیں گے اور اگر وہاں اعتکاف نصیب ہو گیا تو وہاں تو آپ کو شاید پتہ نہیں ہوگا کہ وہاں اعتکاف کریں گے نا مسجد نبوی شریف میں, تو مسجد نبوی شریف میں آپ کو کوئی کھانے بھی نہیں دے گا. یہاں جو آپ کو بالکل گرما گرم تھال بھر کر خدام پیش کرتے ہیں نا میدان مدینہ میں, اٹھا کر لے آتے ہیں نا آپ کے پاس تھال, دعائیں پڑھاتے ہیں سنتیں بتاتے ہیں, وہاں تو پوری مسجد نبوی شریف میں آپ کو کھانے ہی نہیں دیں گے. تو آپ بولیں گے بغیر کھائے کیسے گزارا ہوگا. تو وہ مسجد نبوی شریف کے باہر وہاں لنگر تقسیم ہوتے ہیں, یہ مخیر حضرات جو ہیں عرب شیخ اور اس طرح کے لوگ لنگر تقسیم کرتے ہیں, تو وہاں لنگر میں آپ کو خود حرکت میں آ کر ہاتھ پیر مار کے دھکم پیل میں رگڑ مسل کر وہ کھانا حاصل کر کے کھانا ہوگا. میں نے کبھی وہاں اعتکاف کیا نہیں ہے نہ میری ہمت ہے, لیکن یہ سنا ہے کہ وہ کھانے نہیں دیتے, مسجد نبوی شریف کے باہر جا کر وہ لنگر لوگ کھاتے ہیں. استنجا خانے بھی وہاں تھوڑی کہ آپ کو تو یہ باؤنڈری وال میں استنجا خانے, اس پہ آپ لڑائی کرتے ہوں گے کہ ادھر وہ میری باری تھی اور تیری باری تھی اور اتنی بڑی لائن, ادھر تو حمام بھی مسجد نبوی شریف کے باہر وہاں بھی لائن ہے. پھر وہاں آپ استنجا خانے سے فارغ ہو کر پھر وہ سلام لیتے ہوئے اور کلام کرتے ہوئے رکتے ہوں گے اور گلے ملتے ہوں, کیا کیا یہ لوگ کرتے ہوں گے, تو اعتکاف تو ٹوٹ جاتا ہوگا ان کا. استنجا خانے جانے کی تو اجازت ہے, وضو بھی چلو وہاں کر لیں, لیکن اب جو بھی کرنا ہے سلام کلام یہ چلتے چلتے اگر ہاتھ ملانے کے لیے رک گیا تو اعتکاف ٹوٹ گیا. مسجد سے باہر اگر رک گیا, اللہ تعالیٰ کرم فرمائے تو جب وہاں اعتکاف کی آپ کی سوچ بنے بھی تو مسائل اچھی طرح پڑھ کر اعتکاف کے اور مزید وہاں کے تعلق سے علماء سے سمجھ کر, کیونکہ وہاں کے معاملات میں نے عرض کیا نا کہ وہاں جیسے کہ کھانے بھی نہیں دیتے اندر میں, اور ان کا کھانے نہ دینا بھی سمجھ میں آتا ہے کہ وہاں اگر لوگ کھائیں گے تو پھر جو معاذ اللہ ہڈیاں اور جو مطلب وہاں حشر کریں گے اس سے بھی کلیجہ کانپے آدمی کا. عوام تو عوام ہے, عوام کو کھانا تھوڑی آتا ہے, جیسے یہاں بھی تھالے میں اکثر بچا دیتے ہوں گے اکثر کھانا گراتے ہوں گے, یہاں بھی عوام کی ایک تعداد ہے جو نئے لوگ ہیں بالکل گراتے ہوں گے اور پتہ نہیں کیا کیا کھانا ضائع کرتے ہوں گے, حالانکہ میں شروع سے سمجھاتا آ رہا ہوں اور سب لکھ کر بھی دیا ہوا ہے کہ ایک ایک دانے کا ظاہر قیامت کرو تو حساب ہے, ایک دانہ بھی گرے تو اس کو اٹھا لینا چاہیے, کہ حدیث پاک میں تم نہیں جانتے کھانے کے کس حصے میں برکت ہے, لیکن بس بے توجہ ہی. تو اس لیے وہاں اعتکاف کرنے کی صورت جب پیش آئے تو اللہ کرے کہ آپ سب مسائل اور شرعی احکام سیکھنے کے بعد وہاں پہنچیں, ورنہ تو پھر بہت مشکل ہو جائے. ایک مزید باہر بھی آپ کے گوش گزار کرتا ہوں, چنانچہ سکھر شہر باب الاسلام سندھ کے ایک اسلامی بھائی کا کچھ اس طرح بیان ہے, میں پکا دنیا دار تھا اور مجھ پر ہر وقت دنیا کا دھن کمانے کی دھن سوار رہتی, عملی دنیا سے بہت دور گناہوں کی اندھیری وادیوں میں بھٹک رہا تھا. الحمدللہ عز و جل بعض عاشقان رسول کی مجھ پر میٹھی نظر پڑ گئی, وہ رمضان المبارک میں بار بار میرے پاس تشریف لاتے اور مجھے اجتماعی اعتکاف کی دعوت دیتے، مگر میں ٹال دیا کرتا، وہ بھی بہت منجے ہوئے تھے، گویا مایوس ہونا نہیں جانتے تھے۔ انہوں نے مجھے میرے حال پر چھوڑنا گوارا نہ کیا، مجھے نیکی کی دعوت دے کر اپنا ثواب کھڑا کرتے رہے۔ ان کی پائے ہم انفرادی کوشش کے نتیجے میں مجھ پاپی و بدکار پکے دنیا دار کا دل بھی آخر کار پسیج ہی گیا، اور میں آخری اشارہ رمضان المبارک غالباً 1410 سینے ہجری 1990 سینے عیسوی میں ان کے ساتھ معتکف ہو گیا۔ مجھے دنیا دار کو کیا معلوم تھا کہ عاشقوں کی دنیا ہی کوئی اور ہوتی ہے، واقعی عاشقان رسول کی صحبت نے مجھ پر رنگ چڑھا دیا۔ الحمدللہ عز و جل میں نمازی بن گیا، میں نے داڑھی رکھ لی اور امامہ شریف کا تاج بھی سجا لیا۔ تحدیث نعمت کے لیے ایک بات عرض کرتا ہوں، مجھے وہاں یہ مسئلہ بھی سیکھنے کو ملا کہ قبلے کی طرف رخ یا پیٹھ کیے پیشاب وغیرہ کرنا حرام ہے۔ سوئے اتفاق سے اعتکاف والی مسجد کے استنجا خانوں کا رخ غلط تھا۔ میں نے رضا الہی عز و جل کی خاطر ہاتھوں ہاتھ کاریگروں کو بلوا کر اپنی جیب سے اخراجات پیش کر کے استنجا خانوں کے رخ درست کروا لیے۔ الحمدللہ عز و جل اعتکاف کے بعد سے اب تک کئی بار عاشقان رسول کے ہمراہ سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سنتوں بھرے سفر کی سعادتیں مل چکی ہیں۔ حب دنیا سے دل پاک ہو جائے گا، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، جام عشق نبی ہاتھ میں آئے گا، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ پکا دنیا دار شخص، اس پر بعض اسلام بھائیوں نے جو بہت سمجھدار تھے ایک بار دو بار بول کے اس کو چھوڑا نہیں، بلکہ اس کے پیچھے اس وقت تک لگے رہے، انفرادی کوشش مسلسل کرتے رہے، یہاں تک کہ اس کو اعتکاف میں بٹھا ہی دیا۔ تو اس میں ہم کو بھی سبق ملا کہ کسی کے بھی پیچھے ایسا نہ کہ عیسائی مسلم کا باعث بنے ہم، نہیں مطلب انفرادی کوشش سے ہم کاش تھکے نہ، مایوس نہ ہوں۔ یہ اس وقت ہم مایوسی سے بچیں گے جب ہمارا یہ ذہن بن جائے کہ اس کو اعتکاف کروانا یا مدنی قافلے میں سفر کروانا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہمارا کام یہ کہ ہم اس کو پیغام پہنچائیں اور بار بار پہنچائیں، اس کے دل کو پھیرنا یہ اللہ تبارک و تعالی کا کام ہے۔ ہم جتنی زیادہ کوشش کریں گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا، تو ثواب کی نیت سے پہ ہم انفرادی کوشش کرنی چاہیے بار بار بار بار بار بار ہزار بار، وہاں تک ہم کاش ہمت نہ ہاریں جب تک اس کو اپنے رنگ میں رنگ نہ لیں۔ اے کاش ایسی ہماری مدنی سوچ بن جائے۔ تو یہ ایک ایک پر انفرادی کوشش آپ کو کرنی ہوگی۔ شروع میں الحمدللہ یہ میں نے بہت کیا ہے، میں گھروں پہ جا کے بلانے جاتا تھا، ان کو نمازوں کے لیے جگانے جاتا تھا اور ان کے ساتھ وقت گزارتا تھا۔ ایک ایک پر الحمدللہ میں نے انفرادی کوشش کی ہے اور ان کو لے آیا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے۔ اب وہ آزادی کا وقت تھا میرا، اب افسوس کہ آزادی میری ختم ہو گئی، اب حارثین میرے ساتھ لگے رہتے ہیں۔ Allah تو یہ بھی معلوم ہوا اس حکایت سے، اس بہار سے، مدنی بہار سے، کہ استنجا خانوں کا رخ درست ہونا چاہیے. اب رخ درست سے معنی کیا ہے؟ اگر یعنی کہ قبلے کی طرف منہ کر کے، یعنی قبلے کی طرف، یعنی استقبال قبلہ اور استدبار قبلہ، قبلے کی طرف منہ کرنا یعنی استقبال قبلہ، استدبار قبلہ کے معنی قبلے کی طرف پیٹھ کرنا. تو منہ کرنا اور پیٹھ کرنا یہ دونوں حرام ہے استنجا خانے میں، یعنی استنجا کرتے وقت جبکہ ستر کھلا ہوا ہے. تو اب مسجد کے وہ استنجا خانے غالباً یہ ہوگا کہ استدبار قبلہ ہوتا ہوگا، وہاں پیٹھ ہوتی ہوگی، کیونکہ یہ تو عام ہے کہ مسجدوں میں استنجا خانے غلط ہوتے ہیں لیکن قبلے کی طرف منہ نہیں ہوتا، پیٹھ ہوتا ہے، اس میں پیٹھ ہوتی ہے. یہ بھی ان کو مسائل معلوم نہیں ہوتے اس لیے یہ بیچارے ایسا کر ڈالتے ہیں. تو چونکہ اس مسجد میں بھی ایسا ہی تھا تو وہ اللہ کا بندہ صاحب حیثیت تھا، اس نے اپنے پلے سے مسجد کے استنجا خانے درست کروا لیے اور کتنے لوگوں کو اس نے گناہوں سے بچا لیا. تو جنہوں نے انفرادی کوشش کی اس پر انشاءاللہ ان کو بھی اس کا ثواب ملے گا کہ ایسے آدمی کو اعتکاف میں لائے تاکہ یہ ماحول دیکھے اور کام دیکھے. اور ماشاءاللہ اس نے مدنی قافلوں میں سفر بھی کیے اور مدنی ماحول میں وہ آیا. تو اس لیے ہمیں بھی ہر ایک پر انفرادی کوشش کرنی چاہیے اور ہمت نہیں ہارنی چاہیے. اور اپنے گھر کے استنجا خانوں کے رخ بھی درست کر لیجئے. اکثر گھروں میں بھی استنجا خانوں کا رخ غلط ہوتا ہے، قبلے سے اس کو ہٹا دیں. اب کیسے ہٹائیں؟ تھوڑا سا ترچا کر لیں نا، جیسے قبلے کی طرف آپ کا منہ ہے اس وقت، تو اگر تھوڑا سا آپ دائیں یا بائیں مڑیں اور 45 کے اینگل کے اندر اندر رہیں تب بھی یہ قبلہ رخ ہی مانا جائے گا. اسی طرح پیٹھ بھی 45 اینگل کے اندر اندر ہو تو وہ قبلہ کو، قبلے کو پیٹھ مانی جائیے. تو اس لیے 45 سے بھی باہر قبلے یعنی قبلہ رخ سے اس کو استنجا خانے کو ہٹانا ہے اور پیٹھ کرنے سے ہٹانا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آسان طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو سلام پھیریں گے نا، تو سیدھی طرف سلام پھیریں گے، تو چاہے یہ سیدھی طرف کی اس کا استنجا خانے کا رخ کر دیں، الٹی طرف سلام پھیریں گے تو چاہے الٹی طرف، یہ 90 کا اینگل بنے گا، تو 90 کے اینگل پر استنجا خانہ ہونا چاہیے. جس طرف آپ کا منہ ہے اس طرف نہیں، اس وقت جو کعبے طرف منہ کر کے بیٹھے ہوئے سائیں بھائی، اس طرف نہ ہو اور آپ کی پیٹھ کی طرف بھی رخ نہ ہو استنجا کرتے وقت، بلکہ آپ کے سیدھے ہاتھ پر یا الٹے ہاتھ پر استنجا خانے کا رخ ہو. اپنے گھروں کی بھی چیک کر لیں اور 200-500 روپے خرچ کر ڈالیں، اب اللہ کرے گھر والے آپ کا تعاون کریں. تو یہ ورنہ اکثر گھروں میں یہ گڑبڑ ہوتی ہے. اچھا، استنجا خانے اگر صحیح ہوتے بھی ہیں تو نہانے کا شاور جو ہے، فوارہ، یہ تو غالب اکثریت کے گھروں میں میں نے دیکھا غلط ہوتا ہے. غالب اکثریت 99.9 کہوں تو شاید مبالغہ نہ ہوا، استنجا خانہ درست ہوتا ہے لیکن شاور پھر یوں لگاتے ہیں اور پھر گارے کپڑے اتار کے ننگے ہو کر ہی اکثر نہاتے ہوں گے، تو پھر قبلے کی طرف منہ ہو گیا یا قبلے کی طرف پیٹھ ہو گئی. یہ تو ہر جگہ ہوتا ہے، کوئی بعید نہیں ہے کہ فیضان مدینہ میں بھی ایسا ہوتا، ظاہرے میں نے چیک نہیں کیا، ہر جگہ ایسا ہوتا ہے. البتہ میں نے اپنا جو مکتب ہے میرا، اس کے حمام میں نے یہ احتیاط کی تھی کہ اس کا بالکل وہی ترکیب سے، میں نے بھلے کونے میں ہے میرا شاور لیکن وہ قبلے سے بالکل 90 کے اینگل پر میں نے لگایا ہے اس کو، وہ کونے کو پاٹ کر اس میں الحمدللہ میرا شاور لگا ہوا ہے. اور افضل یہ ہے کہ اپنے ناف سے لے کر گھٹنے سمیت کا حصہ موٹے کپڑے سے چھپا ہوا ہو، تو الحمدللہ اس کا بھی میں نے انتظام کیا ہے کہ اپنا وہ حصہ چھپا ہوا ہو. اور اگر وہ حصہ چھپا ہوا نہ ہو تو پھر بہتر یہ ہے کہ بیٹھ کر غسل کرے، لیکن وہی قبلے کی طرح منہ اور پیٹ کرنا حرام ہے جب ننگا ہو آدمی. پتلے کپڑے سے بھی اگر پتلا کپڑا آپ لپیٹیں گے یا نہائیں گے تو اس سے پھر وہ ستر چمکے گا، پانی جائے گا تو پھر گڑبڑ ہو جائے گی، وہی ممانعت آ جائے گی. تو اس لیے موٹا کپڑا ہو، آپ رنگین کپڑا ہو، سفید نہ ہو اور تھوڑا موٹا ہو، یا جیسے اپنی چادریں ڈالتے ہی موٹا ہی ہوتا ہے, اس طرح کا موٹا کپڑا ہو, اور بنانے سے پہلے آپ ہاتھ پر یا رکھ کر اس پہ پانی ڈال کے چیک کر لیں کہ وہ چپک کر بدن کی رنگت تو نہیں دکھاتا. اگر رنگت دکھاتا تو پھر اس کا نہ بنائیں. گھٹنے سے تھوڑا نیچے تک ناف ڈھک جائے آپ کی, اور گھٹنے سے تھوڑا نیچے تک اس طرح کا تہمند بنا لیں کہ آگے کا حصہ اس کا کھلا ہوا ہو, نہیں اس طرح وہ اوپر نیچے تھوڑی تہ ہو لیکن وہ کھلا ہوا ہوتا کہ اندر میں آپ صابن ملنا چاہیں تو آپ کے لیے سہولت ہو. اگر آپ یہ نیکر جو بازار کی ہوتی ہے نا وہ پہنیں گے تو پائنچوں والی تو پھر صابن نہیں لگا سکیں گے, مشکل ہو جائے گا. اس طرح کا انشاءاللہ بنائیں گے نا تو آپ کو سہولت ہوگی. اور اگر پھر بالفرض رخ غلط بھی ہے اس کا شاور کا تو بھی ظاہر ہے کہ جب ستر چھپا ہوا ہو تو بھلے کعبے کی طرف منہ کر کے نہ آئے, کوئی مشکل نہیں ہے. جبکہ ہر وقت ستر پھر چھپا ہوا ہونا چاہیے, ایک لمحے کے لیے بھی کھولیں گے نہیں, بالکل پیک. مزہ اسی میں کہ ہم یعنی کہ سب کے سامنے حیا کریں اور اندر میں حیا نہ کریں. اللہ تعالی سے حیا کرنے کا زیادہ حق ہے, تو تنہائی میں بھی حیا کرنی ہوگی. استنجا خانے میں جب بھی جائیں, جیسا بھیڑ کے وقت چپل پہنے بغیر استنجا خانے میں بعض صاحب چلے جاتے ہوں, تو ایسا نہ کیا کریں. اپنے چپل, خیر دوسرے کے بھی نہیں پہنے چپل, لیکن اپنے چپل ایسی جگہ پر رکھیں کہ آپ استنجا خانے میں اس کو پہن کر جا سکیں, ورنہ آپ پھر اسی پاؤں سے وضو خانے پر آتے ہوں گے اور بدمزگی ہوتی ہوگی اور لوگوں کو بھی وسوسے آتے ہوں گے, آپ کو بھی وسوسے آتے ہوں گے. تو اپنے چپل مہربانی کر کے ساتھ رکھا کریں, اگر گم جائیں تو پھر نئے منگوا لیا کریں بازار سے, کیونکہ یہاں گم بھی جاتے ہوں گے چپل, تو بعض بیچارے مجبور ہو کر بغیر چپل کے جاتے ہوں گے, منگوا لیں. یا پھر ایسی مجبوری میں کسی سے اگر آپ کلوز ہیں, ایسے استعمال ہے جس سے آپ کا ہے آپس کا ایک دوسرے کی چیز استعمال کرنے کی ترکیب جبکہ ہے, تو پھر اس سے چپل لے لیں. استنجا خانے میں بغیر چپل کے جانا سخت معیوب ہے, اور اگر معاذ اللہ وہاں نجاست بکھری ہوئی ہے تو پھر پاؤں ناپاک بھی ہو جائیں گے. پھر اس طرح وضو خانے پر آئیں گے اور وہاں پانی میں پاؤں ڈالیں گے تو بہت مسائل بنیں گے. تو اس لیے پاکی ناپاکی کا بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے. میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں, دیکھیے الحمدللہ دعوت اسلامی کے اجتماعی اعتکاف سے چاند رات کو ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہوتا ہے, مگر باب المدینہ کے باہر والے مختلف شہروں سے بالخصوص پنجاب والے ڈھیروں ڈھیر باب المدینہ آ جاتے ہیں ملاقات کے شوق میں, یا پتہ نہیں سمندر دیکھنے آ جاتے ہیں, ان کے یہاں سمندر نہیں ہے. اور ہمارے یہاں سمندروں پر بہت بے حیائی ہوتی ہے ساحل سمندر پر, تو مہربانی کر کے تکلیف نہ کریں باب المدینہ آنے کی. بلکہ اگر مجھ سے محبت ہے تو چاند رات سے یا عید کے دن سے ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلوں میں سفر کریں. دیکھیں یہاں آئیں گے آپ میرے پاس تو 1200-1500 روپے شاید خرچ ہو جائے گا نا, لمبا سفر کر کے آئیں گے جائیں گے, اور دین کا کوئی کام بھی شاید آپ نہیں کر پائیں گے. جبکہ اگر وہاں اس کے بجائے قافلے میں سفر کریں گے تو بہت ساری رقم کی بچت بھی ہو جائے گی آپ کی, اور میرا دل بھی خوش ہو جائے گا, اور آپ زیادہ سے زیادہ اسلامی بھائیوں کو لے جانے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. تو اس طرح مدنی قافلوں میں نہ جانے کتنوں کی تقدیروں میں مدنی انقلاب برپا ہو جائے گا. تو ان ذمہ داروں سے میرا دل ناخوش ہے جو غیر ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے یہاں کے لیے باب المدینہ کے لیے قافلہ تیار کریں گے کہ چلو بھائی الیاس کی ملاقات ہوگی, اور کوئی ضروری نہیں کہ الیاس کی ملاقات ہو, الیاس اس وقت ہزار پردوں میں چھپا رہتا ہے. تو آپ دھکا کھا کر آؤ گے, ملاقات اگر نہیں ہوگی تو مزید دل بھی جلے گا, نئے عیسائی بھائیوں کو سمجھا بجھا کر لے آؤ گے اور وہ پھر ٹھیک ٹھاک بدزن ہو جائیں گے, مجھ سے بھی بدزن ہوں گے, آپ سے بھی ہوں گے, دعوت اسلامی سے بھی ہوں گے, تو پھر کہیں اور نکل جا سکتے ہیں. تو مہربانی کر کے میری ملاقات کا اب شوق ختم کر دیجئے. جب میرا دنیا سے پردہ ہو جائے گا اس وقت بھی تو ملاقات نہیں ہو سکے گی, تو اب یہ کہ کسی بات میں سمجھا کریں کہ جو وقت میری ملاقات کے لیے آپ لگانا چاہتے ہیں اس وقت کو مہربانی کر کے دین کی خدمت میں لگائیں, سنتوں کی خدمت میں لگائیں, نیکی کی دعوت میں لگائیں. تو کوئی بھی اسلامی بھائی ہرگز ہرگز سفر کر کے کسی بھی شہر سے, نہ باب الاسلام سے, نہ سرحد سے, نہ آزاد کشمیر سے, نہ پنجاب سے, کہیں سے بھی کوئی بھی اسلامی بھائی مہربانی کر کے میرے پاس آنے کی تکلیف نہ کرے, نہ باب المدینہ والے میرے پاس آنے کی ملاقات کے لیے زحمت فرمائیں. مہربانی کر کے اپنے آپ کو خطرے میں نہ ڈالیں. خطرے میں یوں کہ آپ ملاقات کی کوشش کریں گے, ملاقات نہیں ہوگی تو آپ کا دل ٹوٹے گا, دعوت اسلامی سے آپ کو معاذ اللہ شیطان دور کرنے کی کوشش کرے گا. ان مانو کر اپنے آپ کو خطرے میں نہ ڈالیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ دیگر شہروں والے اسلامی بھائی انشاءاللہ باب المدینہ آنے کے لیے بجائے, ذہن بنانے کے بجائے مدنی قافلوں کا ذہن بنائیں گے, تاکہ ہزار ہا مدنی قافلے چاند رات کو اور عید کے دنوں میں سفر کرے, ورنہ ہزاروں اسلامی بھائی یہاں دوڑ پڑتے ہیں باب المدینہ, اور میرے قافلے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. میں تو دعوت اسلامی والا ہوں, مجھے بھیڑ کر کے کیا کرنا ہے, مجھے کیا حاصل ہے بھیڑ سے. اگر مجھے کچھ تحفے بھی لے آتے ہیں میرے لیے تو میں نے تحفوں کو کیا کرنا ہے, حتی الامکان میں تو بانٹ دیتا ہوں, میرے کم ہی چیزیں کام کی ہوتی ہیں. تو بہرحال یہ کہ مجھے آپ کے تحفوں کی ضرورت نہیں ہے, مجھے آپ کی ضرورت ہے. بس آپ مدنی قافلوں میں سفر کرو تو میرا دل خوش ہے, آپ مدنی انعامات پر عمل کرو میرا دل خوش ہے, فارم کارڈ پر کر کے جمع کراؤ میرا دل خوش ہے, کیونکہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی انعامات پر عمل, اور دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, توبوا الی اللہ, صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.